elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Vrijdag 4 september, het strand van Scheveningen. Live on the beach, Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct, Anouk en Sonieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Nog nooit was diesel in ons land zo duur als nu. Door de oorlog in de Golfregio is de adviesprijs €2,37 per liter... en daarmee is diesel nu duurder dan benzine. Pomphouders willen dat het kabinet ingrijpt. Ze pleiten voor een lagere accijns of btw op brandstof. Anders wordt autorijden onbetaalbaar, zeggen ze. Vanaf morgen zijn er weer dagelijks vluchten van Dubai naar Schiphol. Luchtvaartmaatschappij Emirates vliegt dan weer naar tientallen bestemmingen... waaronder Amsterdam. Sinds het uitbreken van de oorlog had Emirates de vluchten geschrapt... KLM vliegt voorlopig niet op Dubai. En er zijn bijna 700 meldingen gedaan over plekken in Noord-Holland... waar mensen zich niet veilig of prettig voelen. In de meeste gevallen gaat het om wegen, fietspaden en bushaltes. Het meldpunt ging een maand geleden open als reactie op de boord... op de 17-jarige Lisa langs een fietspad bij Amsterdam. Het 538 weer door Sahara-zand is het minder zonnig dan de afgelopen dagen. In het zuiden en westen is het bewolkt en het is rond de 18 graden. Dan de files. Ja, valt mee. 10 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A7 Groningen-Heerenveen... voor Drachten Centrum een kwartier. A28 Zwolle-Hogeveen voor Nieuw-Leuzen. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Bijna een uur vertraging. En de A28 Hogeveen-Zwolle, de andere kant op dus voor Staphorst. Ook een hoofdrijbaan die is afgesloten. En dat levert 50 minuten vertraging op. Nu ben Coolblue. Spiksplinternieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot €200 opslagvoordeel en tot €100 Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. Weekenddeal bij Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% korting op bijna alle verf en bijt. Karwei, maak het mooier. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. Het is 3 minuten over 2 alweer. Daar gaan we mensen richting het weekend. Radio 538. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, Monday, I'm Friday, I'm mine. It's Friday, I'm in love. Get ready for the week. Ja, ik dacht, ik maak er even een knap eindje aan. Ik vond er geen fluit aan. Zo jammer dit weer, mensen. Om meteen alweer, hop, en daar zijn we weer. Ja. Wacht even, het is Menes. Het is het einde van de week met Evens. Zet je radio stand op 10. Je kan ze horen, maar je kan ze niet zien. Ja, geluk, man, want hij is terug, man. En dat is lekker als je zelf even druk bent. Met je auto in de file op de terugweg. Het is weekend, dus we houden onze rug recht. Er is niemand die ons gek maakt. We zeggen goed als ze me vragen hoe het echt gaat. Nou. Jullie kennen de stijl. Evens in de eten, dat is alles wat telt. Aan het einde van week 10. Ja, ja. Man, man, man, man, het is alweer week 10. Het is toch omgevlogen, zou je zeggen, hè? Maar goed, dat doen we straks, dat item. Hartelijk welkom, het is 8 minuten over 2. Dit is tot 6 uur vanavond, Evers en Co. Daar zeg ik hallo Henk. Hallo Edwin. Hallo Gobus. Goedemiddag. Daar zijn we weer. Week geleden, is dat lang geleden. Had je een goede week, Henk? Ja, lekker weekie. Lekker weekie. Veel in de zon gezeten. Oh, volgens mij, heerlijk, hè? Heerlijk. Ja, ja, ja. Oh. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zullen zich dan afvragen van, maar wat doen jullie dan de hele week? Nou in de zon zitten dus. Ja. In de zon zitten ook. Ja. Dakkie open. Gobus, heb je wel in de zon gezeten? Ja, ik sterker nog, ik heb de hele week open gereden. Dus je hebt open gereden? Als het goed is, heb ik een tent. Een tent? Ja, je hebt wel een tent. Ja, je hebt een klein tentje inderdaad. Ah, weet je wat wel nadelig is? Als je open dak hebt, je staat en de zon schijnt er zo op, dan zie je al die grijze haren. Dus ik sta bij elk stoplicht. Die zie ik nu ook wel, hoor. Ja? Ja, daar heb je geen open dak voor nodig. Oh, okay. Ja. Maar ik zou wel willen zeggen, ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zo mooi, hè? Ja, maar heb jij het ooit wel gevorven, het haar, of niet? Nee, nog nooit. Dat heb je nooit gedaan? Nee, nog nooit. Nee, precies. Want bij mij, ik heb ook hier een paar van die, maak maar een flikker uit. Grijze haartjes? Grijze haartjes, beginnen nu te komen, ja. Oh, wat ja, ik heb ze liever grijs dan helemaal niet, natuurlijk. Ja, ja, dat is toch wel erg. Ik zou met elke haar blij zijn bij jou. Dat is ook zo natuurlijk. Ik zit natuurlijk met dat vogelnest achter op mijn hoofd. Hè? Maar ja, dat zie ik gelukkig nooit zelf. Dat scheelt natuurlijk wel. Maar goed, we moeten door. Want ja, we kunnen niet eeuwig natuurlijk over de haargrenzen blijven praten natuurlijk. Want de grenzen verwagen nogal, zoals we de afgelopen week hebben gemerkt. Henk, wat is jouw woord van afgelopen week? Janflatie, een woord uit het nieuws van deze week. Wat zeg je nou? Janflatie. Janflatie? Ja, ze hebben binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En ze hebben gekeken naar de namen waar je op kan stemmen. En Jan, dat is de echt by far de meest voorkomende naam waar je op kan stemmen. Oh. 1344 Jannen. Oh, zo vandaar Janflatie. Janflatie. Ja, ja. Er zijn sowieso heel veel mannen die op de gemeenteraad zijn. Witte mannen ook, als je naar witte mannen. Witte boomers zou ik haast willen zeggen. Zijn ze zo oud al? Ja, ik heb de top 5 van namen van mannen. Op nummer 5 staat Wim. Wim, ja, Wim. Op nummer 4 sta ik. Henk? Ja. Oh ja, Henk. Op 3 Hans, op 2 Peter en op 1 dus Jan. Dat zijn de namen die het meest voorkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op de lijsten van de waar je op kan stemmen. En bij de vrouw is het Karin die bovenaan staat. Karin is ook, wel een beetje die leeftijd. Ja, is ook vrij wit en op leeftijd, zeg maar. Karin van 63. Ja. Ja. En nog op stemmen. Ja. Nou, leuk. Wanneer zijn ze eigenlijk weer de verkeer? Ik ben niet komende week, maar die week daarna. Oh, het zit nog niet zo in mijn systeem. Nee, er gebeurt ook zoveel. Dat is ook zo, er gebeurt zoveel. Je gaat toch wel stemmen, neem ik aan. Ik ga altijd stemmen. Oké, okay, dat sowieso. Jij mag niet, hè? Wij pas in november. Ja. Hoezo is dat dan? Ja, omdat wij samen gaan met Hilversum. Oh, samen gaan. Je wordt gewoon opgevroten. Ja, dan komt het wel op. Eigenlijk opgevroten. Nog, heb jij ook een woord? Ja, milieu. Milieu? Ja, ik doe er namelijk echt alles aan iets aan het milieu te doen. Hè, anders wordt het hier warm op de aarde. Ja, je rookt. Juist. Maar geen open haard, plastic scheiden. Als ik een flesje Fanta drink, dan zit er zo'n plastic dop aan mijn neus. Want die zit vast aan die fles. Dat heb ik dus ook. Dat vind ik ook irritant. Ja, en vervolgens vliegen er overal ter wereld vliegtuigen, bommen en granaten. Olietankers worden doorboord. Ja. Munitie met verarmd uranium in de grond. En jij afval maar een beetje scheiden. En ik met die dop in mijn neus. Ja. Dat topje is inderdaad irritant. Oh, wat is dat irritant, zeg. Ja. Dat, en helemaal als je een yoghurtdrankje hebt, want dan blijft er vaak nog wat van die yoghurt. Blijft van die yoghurt, heb je die yoghurt in je neus zitten. Juist. Ach man, het is, wat een probleem hebben wij. Wat een probleem. Ja, mijn woord ligt wel een beetje in het verlengde. Mijn woord is toch een beetje, ja, ik dacht, ellende. Ellende? Ja, nou ja, met al die, nu weer een oorlog in Iran, weet je wel. En op een of andere manier, dat zal bij jullie misschien hetzelfde zijn. Het is misschien wel ver weg, of misschien ook wel niet, maar het gaat toch op een of andere manier onder je huid zitten. Ja. Je staat er toch mee op en je gaat ermee naar bed. Ja. Je wilt toch weten van, ja, wat is er nou weer aan de hand? Ja. Wie heeft die nou weer bestookt met bommen en granaten en weet ik het allemaal wat voor ellende. Nee, het is dat betreft niet lekker. Nee. Ik wilde daarom vanmiddag gewoon even gezellig houden. Ja. En ook vooral niet de expert uit gaan hangen, want er zijn er ook veel van op televisie, hè? Zo. Is dat wel eens opgevallen? Ja. Ik dacht de afgelopen weken, oké, Amerika is er maar druk mee geweest, hè? Vliegdekschepen voor in de wateren daar. Allemaal fregatten, straaljagers, bommenwerpers, weet ik van wat. En op zaterdag hoor ik al die specialisten die de hele week al op televisie waren zeggen... kwam totaal onverwacht. Ja. Kwam totaal onverwacht. Ik weet, wat ben je dan voor specialist, man? Oh, en wie er tegenwoordig allemaal specialist is. Als je een boek geschreven hebt of je hebt een televisieprogramma gepresenteerd... dan kun je al meepraten over Iran. Ja. Houd er in godsnaam maar mee op. Absoluut. Mijn god. Pilletje. Maar goed, ik doe even het pilletje. En dan gaan we voor de rest gaan we een leuke middag hebben. Ja, we gaan het niet over oorlog hebben. Ja. Nee. Dat is even klaar ermee. Gewoon even 4 uur niet, dat is nergens. Oké, mensen, het is 13 minuten over 2. En daar gaat hij dan, richting het hier. Het is weer vrijdag, wat een feest. Het is me wel het weekje weer geweest. Ja, weekend wordt het zo, op de radio, met Devers en Co. Ja. Met Devers en Co. Hartelijk welkom, vrijdag de 6e. Dan zijn we tot 6 uur. Zingt u mee? Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. I almost went to your house, heard so. say and forget about all that they hear. Well, I don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. When good friends remember good times that they got, and then bury the bad ones for later. Words of wisdom I gladly forgot, 'cause mistakes I've been making for ages, but they don't get. So frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead, still I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. A nickel for the things that are wrong in my life. To get a nickel for friendship and a nickel for the fight. To get a nickel for hello. Maybe a nickel for goodbye. Nou, dit is al de tweede keer. Ik heb de fluit lang niet zo veel gebruikt, moet ik zeggen. Het is al de tweede keer in een half uur, dat komt niet vaak voor. Goed, Nico voor goodbye. Raccoon op 58. Ja mensen, dit is Even Zeg Over 6 maart. Week 10 en we hebben vandaag het gast hier. En Nona, die komt, komt een nieuwe single doen. Leuk. Is leuk. Ja, mijn goede vriend Rob Stenders, die maakte mij daar van de con-collega's. Oh ja? Ja, die maakte mij daarop attent. Die belde mij een keer, volgens mij 2 weken geleden, op vrijdagnacht zat ik in de auto terug van een optreden. Toen kreeg ik een 020-nummer. Ja. Normaal neem ik nooit op als ik nummers niet ken. Ja. Maar ik denk, nou ja, je weet nooit. Vrijdagavond, 11:15, ja. Ja, met Rob Stenders. Wij zijn live in de uitzending. Oh. Die Nona, die moet jij beroemd maken. Ik zeg maar, ik heb 4 uur, jij hebt een heel station. Ja, ja inderdaad. Dus, maar goed, ik had afgesproken dat we daar eens even wat werk van zouden maken. Nona is al eerder hier geweest. Ja, ja. Ja, dan. Wel een tijd geleden al. Ja, wel een tijd geleden. Maar ja, geweldige zanger. En zangeres. En we gaan straks luisteren naar de nieuwe single. En Jack Jarrett heeft een nieuwe single. Die gaat hier straks live ten beste geven. En die doet vandaag ook de afsluiting hier. Oh, leuk. En verder zijn er natuurlijk weer fantastische prijzen te winnen, mensen. Want we hebben het spel Lamme Lallen met in de pocket, ik dacht 2500, ja, ja. Ja, ja. Wat een geld, mensen. Al weken weten we niet wie de Mysterious Laller is. Misschien gaat hij er vandaag uit. En straks spelen wij natuurlijk ook de weekendquiz. Moet je een klein beetje van de actualiteit weten. En het zal verder niet al te moeilijk zijn. Maar daarmee te winnen de Even Zeg Over borrelplank. En €100 aan borrelhapjes. Nou, dat en meer dus. I am unwritten. Can't read my mind. I'm undefined. I'm just beginning. The pen's in my hand. Ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate. Yeah. I break tradition.

Vido. Ach. Met een smoes over de schadevergoeding en compensatie proberen ze mensen te verleiden om toegang te geven tot hun bankrekening. Eerst hoor je dan een AI-stem die zegt: goedemiddag, met de Odido klantenservice. Ja, ja, ja. Vrij goede AI-stem, denk ik, hoor. En als je dan ingaat op het compensatieaanbod, dan krijg je een echte crimineel te spreken. Oh. Maar dat heb je dan niet in de gaten, althans. Dan moet dan wel dezelfde stem. Oh, dan word je doorverbonden. Word je doorverbonden. Oh, blijft u even aan de lijst. Wat markeert mensen toch om andere mensen zo in de... Ja, god, nou ja, je hebt er natuurlijk, dit is altijd zo geweest. Dat zal altijd zo zijn, denk ik. Het is wel bijzonder om een keer met een echte crimineel aan de telefoon te hangen, natuurlijk. Het is wel een ervaring. Is dat een ervaring? Nou ja, ik ben benieuwd of ik erin zou trappen. Ja, dat wel, ja. Maar dat is natuurlijk... Ja. Ze proberen natuurlijk vaak ook bij wat oudere mensen. Ja, ja bij mij dus. Oh, ja. Ja, bij jou is ook dat, ja. Ja, wat dat betreft zou je wel in aanmerking komen. Ja. Ja, of je wilde of niet, je komt deze week niet heen om al die BN'ers die door de toestanden in het Midden-Oosten vastkwamen. Ach, het is allemaal wat, hè? Om nog maar te zwijgen over Gordon, wat je ook maar het beste kan doen natuurlijk. Die wilde zondag terugkomen van een weekje Australië ook. Maar moest door al het gedoe omvliegen en landde daardoor pas na 38 uur klagend en wel op Schiphol. Nou, 38 uur vanuit Australië is niet heel veel langer dan je er normaal over doet, zou je zeggen. Nee, maar hij moest omvliegen, ja, hij moest en overstappen. Ja, er zijn natuurlijk alle influencers. Ja, en ja, en dan zat nog business class ook. Dus hij zit ook niet echt lekker. Ja. Het zit hem ook niet mee. Maar ja, er was veel te doen natuurlijk. Ze werden allemaal een beetje belachelijk gemaakt. De influencers vallen, die dan in Dubai zitten. Ja. Normaal met hun filmpjes kopen hoe gaaf en hoe geweldig het daar is. En hoe wat geweldige... Hè, beetje na. Lol. Ja. Maar jij bent ook Dubai gegaan. Ja, ik ga ook graag naar Dubai. Moet maar nu ook zeggen. Nog? Nou, nu even niet als je het nergens vindt. Okay. Ik wil wel rustig op mijn handdoekje liggen. Nou ja, op mijn handdoekje, dat is daar niet echt gebruikelijk trouwens. Maar ja, op een of andere manier, als je daar naar Dubai gaat, dan, ja, ik vind die mensen durven dat niet zo goed. Ja, of, ja. Ja, maar ik vind het geweldig namelijk. En wat vinden ze lekker aan? Nou, gewoon, kijk, het is niet zo lang vliegen. Ja. Het weer is daar geweldig, gewoon als je daar in januari, februari naartoe gaat. En het eten is fantastisch. En ik weet dat er ook heel veel mis is daar, dat zal allemaal wel. Want ja, er zijn natuurlijk allemaal van die deugnieten die allemaal mij vertellen dat dat allemaal niet goed is. Maar ik vind het eerlijk. Ja, nou, doe je goed. Maar ik vind nu wel wat onrustig worden, dus nu even niet. Ja. Maar ze gaan wel weer vliegen, begreep ik ook. Ja, ze gaan de Emirates. De Emirates. Oh, de Emirates, ja. De Emirates. Ja. Britney Spears is deze week gearresteerd. Britney Spears, ja. Voor rijden onder invloed mag daar ook niet natuurlijk. Oh, dat is niet, ja. De zanger is het na haar arrestatie ook nog naar een ziekenhuis gebracht. Niet omdat ze verwondingen had, nee. Maar ze moest naar het ziekenhuis om bloedwaarden te controleren. Oh ja, natuurlijk. Volgens bronnen van TMZ lag het percentage alcohol in haar bloed op 0,6 promiel. Spears moet op 4 mei voor de rechter verschijnt. Och, och, wat dat heeft hij er ook een zootje van gemaakt ook. Ja. Ja. En nog even een dierennieuwtje. Ja. Een gekke verrassing voor een aardbeienliefhebber uit Bennekom. Er zat namelijk een klein hagedisje tussen zijn aardbeien. Oeh, dat is... Ja, de gekko, zoals het hagedisje eigenlijk heet... Ja. Heeft een flinke reis gemaakt. Hij komt namelijk, net als de aardbeien, helemaal uit Griekenland. Zo, dat is... Dat is een flinke reis natuurlijk voor een gekko. Dat is ongelooflijk inderdaad, ja. Ja. Waarschijnlijk kwam hij per ongeluk in de verpakking terecht. Ja, dat denk ik ook. Toen hij op zoek was naar iets lekkers. Oh ja, dat snap ik wel. Aardbeien zijn wel lekker. Zat lekker op die aardbeien. Ineens zat er een plastic doos omheen. Kom er geen kant meer op, die gekko. Ja, dierenmishandeling. Nou, inderdaad, ja. De gekko is naar de dierenopvang gebracht. Fijn dat je dat nog even memoreert, Henk. Want anders blijven mensen toch met een vraag achter. Ja, nee. Dit is 538. Hier zijn de American Authors. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the cloud. This is gonna be the best. en Co. 538. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a run. Man, die Teddy Swims. Ik dan vaak denk ik, had ik maar één zo'n stemband. Hè? Ongelooflijk, die gozer. Ja, we gaan straks bekendmaken welke drie soul-talenten kans maken om een optreden te krijgen bij de Ladies of Soul. Volgende maand in Ziggo Dome. Aanstaande vrijdag, volgende week vrijdag, zijn ze hier de Ladies of Soul. En we hebben de afgelopen weken een beetje een zoektocht gedaan naar soul-talent via de ladiesofsoul.nl. Ze hebben een oproepje gedaan van, we zoeken eigenlijk nieuwe zangers, zangeressen met ja, een beetje die de soul een beetje live willen houden, zoals Boris dat vroeger zei. Keep the soul alive! Maar goed, er zijn drie potentiële winnaars zijn eruit naar voren gekomen. Ik zal ze straks in het volgende uur bekendmaken. En volgende week kiezen de Ladies of Soul zelf, terwijl deze drie hier dan zijn, één van hun uit. En die mag dan meedoen in de Ziggo Dome. Oh, dus volgende week zijn ze er alle drie, maar er is eentje die wint. Juist! Dus we zitten hier volgende week met twee zangerijnige... We zitten hier met twee zangerijnige soulzangeressen hier zelf. Zangers, dat weten we nog niet natuurlijk. En we gaan zo meteen de weekendquiz doen. Als je mee wilt doen, dat kan. Nu even bellen 0909-3050. Het is handig dat je een beetje op de hoogte bent van de actualiteit. En Kobus stelt je zometeen 5 vragen voor elke vraag die goed beantwoord wordt. €20 en uiteraard de Evers & Co. borrelplank te winnen. So to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah. Adamski op 538. Killer. Voor drie is het. Goedemiddag, dit is 538 en we zijn toe aan de quiz, Kobus. Ja. Ja, hoi. De Weekend Quiz aan het einde van week 10. Aan de telefoon is Jacqueline. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Jacqueline. Hallo. Waar vandaan? Ik heb er zin in. Ja, is nog even werken. Maar in ieder geval, waar kom je vandaan? Ik kom uit Winterswijk. Winterswijk? Oh, hoe is de Winterswijk? Ja. Nou, zonnig, een beetje Sahara-zand in de lucht. Ja, dat en is het. Helemaal prima. Heb je ook, waar heb jij overal, heb je het op je auto liggen of op je huis of op je, ja, op je fiets? Nee, het hangt een beetje voor de zon nog. Ja, dat is jammer. Dus, ja. Ja, verder niet. Nog niet op de auto, gelukkig. Verder geen, nou goed, beter Sahara-zand dan raketten, zeg ik altijd maar zo. Ja, zeker. Dat is ook weer zo. Heb je weekend al? Ja, ik heb net precies weekend, ja. Oh, dus, wat heb je gedaan? Nou, ik kwam een dag, ja, weekend. Ik was al vrij van mijn werk, maar ik ben net begonnen met het schrijven van een levensboek voor iemand, over iemands leven. Wat zeg je nou? Daar ben ik vanmiddag mee kennis maken. Dus, Je gaat een levensboek schrijven over iemands leven? Ja, dat klopt, ja. Want jij bent schrijfster. Dus, nou, nee, ik ben vrijwilligster en ik maak eigenlijk normaal levenstijdschriften. Dus dat is eigenlijk een glossie waarin je eigenlijk in 30 pagina's een indruk geeft van iemands leven. Ja. Maar nu ben ik door iemand benaderd en die wil heel graag dat ik samen de, een levensboek ga vastleggen. En als je dan, die glossie schrijft, over wat voor mensen zijn dat dan waar je dan over schrijft? Als ik een glossie maak, dan is het vooral over mensen die op hele hoge leeftijd zijn. Ja. En die je kunt je voorstellen dat wanneer je naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, dat dan eigenlijk je eigenheid al een beetje verloren gaat. Ah. En door het maken van een levenstijdschrift blijft dat eigenlijk behouden. En aan de hand van foto's met kleine verhaaltjes erbij heb je dan ook iets om in gesprek te gaan met iemand als het geheugen ook wat achteruit gaat. Maar ja, want je schrijft het, want ik, ja, bij een glossie denk je altijd natuurlijk ook, je schrijft interviews natuurlijk met bekende mensen, maar dit zijn dus juist niet bekende mensen, maar mensen met gewoon een levensverhaal, dat hebben we allemaal natuurlijk. Maar jij komt dan bij die mensen op een punt dat ze dat levensverhaal aan het papier willen toevertrouwen. Ja, dat klopt, ja. Wat leuk! Ja. Ja, zeker leuk. Ja. Ja, dus dat is mijn vrijwilligerswerk naast mijn gewone werk bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Oh. En er staan ook hele andere dingen. Maar wel leuk om, eigenlijk wel een leuk idee zo om, als je wat ouder wordt, ja, op een gegeven moment dat je op een punt komt, denk ik, nou, ik ga mijn levensverhaal opschrijven. Ja? Wel leuk voor de mensen die achterblijven, zeg maar. Zeker. Nou, dat zijn toch vaak dingen die. En helaas hebben we dat ook al een paar keer meegemaakt. Maar dan is het dus wel zo, omdat je het ook online maakt, dat er een heleboel foto's en verhalen al vast liggen. Dus ook zeker heb ik een paar uitvaarten meegemaakt. Maar waar dat dan wel weer werd gebruikt. Ja. Ja, precies, ja. Nee, maar soms dan weten we ook heel veel dingen niet. Bijvoorbeeld van onze ouders of weet ik van wat. Weet je alles? Nee, ja, heb je altijd alles gevraagd? Of als iemand er straks niet meer is, dat je denkt, ja, ik had eigenlijk dat nog wel willen weten. Of dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd. Of dat komt er voor, of niet? Ja, dat komt zeker voor. Maar goed, en het is eigenlijk ook nog wel zo dat je soms als vrijwilliger meer hoort dan dat de kinderen. Ja, dat bedoel ik. Misschien vertelt iemand meer tegen jou ook gewoon. Ja, nou. Ja. God, we komen hier ergens heel iets anders uit dan. We gaan namelijk een spelletje doen. Ja. Oh, ja, kan niks aan doen, dan wil ik dan toch even weten. Maar we gaan een spelletje doen, Jacqueline. Was dat bekend? Ja, dat was wel bekend. Ja, je belde niet om je glossie te promoten, neem ik aan. Nee, heel goed. Nou, we gaan een spelletje doen. Daar belde ik niet voor. Nee, dat snap ik. Maar dat heb je nu toch mooi. Goed, komen ze jij met het spel. Wat gaan we doen? Ze krijgt sowieso de borrelplank. De borrelplank. Nou, borrelplankje. En bij elke goed antwoord krijg je €20. En dan gaan we op die borrel. Dus zeg maar €100 kun je uiteindelijk winnen. Want we hebben 5 vragen. Dus ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Het is allemaal multiple. Je kan kiezen uit de antwoorden. Yes. Ja? Oké. Okay. Nou, dan gaan we. Spannend. Er was afgelopen week heel veel te doen rond de appjes die Giddy Markussauer openbaarde. Dat waren appjes waarin Wilders smoesjes zocht om niet te hoeven debatteren. Nou, luister maar even. Wat vond u van het Volkskrant-artikel? Ja, ik voorspelde me dat. Wanneer is dit voorspeld? Nou, ik heb, als je goed geluisterd heeft, heb ik al een paar weken gezegd. Ja, Dion Graus van de PVV heeft al een paar weken gezegd over die Marcus Sauer. A, die man is niet te vertrouwen. B, het zijn muiters en ratten. Of C, opgeruimd staat netjes. Oei, ja. Nou, dat is voor meteen al eentje. Ja, dat is een makkelijk natuurlijk, maar goed. Nou, dan ga ik maar voor antwoord B. Voor de muiters en de ratten? Ja? Muiters en de ratten. Muiters en ratten. Hey! Ja. Nou ja, meteen al 20 euro in de pocket. Hartstikke goed. Afgelopen week was er ook de laatste aflevering van Winter vol Liefde. En de reunie natuurlijk. En Klaas, die uiteindelijk geen relatie aan dit programma heeft overgehouden, krijgt de volgende vraag van Leonie ter Braak. Je bent natuurlijk heel veel te zien geweest op de televisie, om het zo te zeggen. Zijn er nou ook vrouwen die je al benaderen via Instagram? Heb je even? Echt? Dat is zo bizar. Ik weet geen eens waar ik moet beginnen. Ik heb de indruk dat er meer vrouwen in Nederland... Ja, ik heb de indruk dat er meer vrouwen in Nederland... A, desperate zijn, B, single zijn dan getrouwd... of C, blind zijn. Nou, ik ga maar weer voor B. B gaat weer voor B. Ik kan vasthouden aan hetzelfde antwoord. Ja, het is een goed slim. Meer vrouwen single dan getrouwd. Ja. Ga luisteren. Ik heb de indruk dat er meer vrouwen in Nederland single zijn... dan getrouwd zijn. Afgelopen week zat Lidewij de Vos van Forum voor Democratie aan tafel bij Thomas van Groningen en ging het hebben over het openen van het gasveld in Groningen. Als je je eigen gasbel hebt, dan heb je veel meer energiezekerheid dan als je die niet hebt. We moeten even naar de reclame. Ja, Thomas zegt, we moeten even naar de reclame, want A, anders kan ik straks mijn gasrekening niet meer betalen. B, in Groningen ontploffen er nu een aantal mensen. Of C, dit gaat niet met een sisser aflopen. Ik denk C. Jij denkt, dit gaat niet met een sisser aflopen. We gaan luisteren. We moeten even naar de reclame, want anders kan ik mijn gastrekening straks niet betalen. Jammer. Vraag 4. We gaan naar influencer Gio Latoy en zijn partner. Die zitten samen in de auto in Dubai. Ach, ze hoorden dat de oorlog is uitgebroken. Luister maar. De Verenigde Arabische Emiraten, oftewel het land waar wij nu in zitten, heeft het hele luchtruim gesloten vanwege de Israëlische en Amerikaanse aanvallen. Dus... dat betekent dat we überhaupt ook niet eens weg kunnen nu. Is de oorlog al begonnen? Is die al echt uitgebroken? Staat dat er? Ja. Officieel van niet. Officieel van niet. Dus wie zegt officieel van niet? A, de ambassade. B, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Of C, ChatGPT. Ja. ChatGPT. Ja, dat denk ik ook. Ja. Is de oorlog al begonnen? Is die al echt uitgebroken? Staat dat er? ChatGPT. Klopt dat. Jezus. We gaan naar de laatste. Victor Vlam, die sprak zijn, die trouwens jarig is vandaag. Vanuit Victor. Sprak gisteren zijn ergernis uit over de cancelcultuur. Mensen die een uitgesproken mening hebben, worden heel snel gecanceld. Zo ook tegenwoordig cabaretiers. Zo had hij het over Roger Kalman, die nergens meer wordt geboekt. Want hij is nogal rechts, zeg maar. Zoals Lubach links is, is hij nogal rechts. Maar hij wordt niet meer geboekt door heel veel zalen. Luister maar. En dan denk ik bij mezelf, dan laat je dus uiteindelijk allemaal mensen winnen die daar een probleem hebben. Laat die man gewoon zijn grappen maken. Ja, grappen als... Ik doe hem gewoon. Waarom hebben moslims een hekel aan transvrouwen? Waarom hebben moslims een hekel aan transvrouwen? Is dat A, past niet bij hun geloof? B, die slaan harder terug? Of C, die lijken te veel op hun moeder? Ja, dat wordt al flink gelachen. Ja, pas op, we gaan dan, hè? Doe een gok. We hebben tot 6 uur, hè? Ja hoor, alle tijd. Ja, we gaan maar voor B. Oh, die slaan harder terug. Ja, laat maar komen. Daar komt hij. Waarom hebben moslims een hekel aan transvrouwen? Transvrouwen slaan harder terug. Yeah. Ja. Dat zijn de grappen die hij maakt. Dat zijn de grappen die hij maakt. Ja, oké. Okay. We zijn door volgens mij. Ja, dat was hem. 4 volgens mij. Ja. Ongelooflijk, 80 euro aan borrelhapjes en Davis & Co. borrelplank gewonnen. Fantastisch, hartstikke dat leuk. Dat is toch geweldig. Heel okay. erg leuk. Het komt zo snel mogelijk naar je toe. Ik wens je veel succes met je boek. Dankjewel voor je uitgebreide tekst en uitleg ook. En nou, gefeliciteerd met de prijzen. Dankjewel. Oké, okay, dag Jacqueline. Leuk om in de uitzending te zijn. Ja, vonden wij. Doei. Ah, leuk zeg. Jacqueline. Dat was hem weer, de weekendquiz voor vandaag. Volgende week doen we een nieuwe ronde. En dan weer die borrelplank op het spel. Nog even deze. Took a breath, let it go. Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could drown myself in I could.